haccını yapanlara bir şey demem yani. Farz hacca gitsinler. Ama nafile hacca gideceklerine, umreye gideceklerine, varoşlara yardıma gitsinler. Güneydoğu'ya yardım götürsünler. Otağlarını oraya kursunlar. Kardeşliği bir kere daha hatırlatsınlar o insanlar. O kardeşliği hiçbir şeyin bozmadığını göstersinler. Değil Amerika'ya gelmek, İngiltere'ye gitmek, Almanya'ya gitmek. Nafile olarak haccını yapmışsa hacca gitmek yerine bence o bir yönüyle gereksiz olabilir. Gerekli şey, çok daha gerekli olan bir şeyin yanında gereksizlik derecesine düşebilir. Batahsiz tereke demedim. Çünkü kıymetine dokunur onu. Evet. Ona göre derecesi yüksektir onun. Evet. Buraya gelenler hoş geldi, safa geldi. Ama zannediyorum Allah'ı da peygamberi de memnun edecek daha önemli bir şey vardı. Türkiye'de kalıp kurban toplasalardı. Herkes elinde bir kurbanla gönülleri fethedeceği bir yere gitseydi. Birkaç eve girseydi. Birkaç insanla sarmaş dolaş olsaydı. Muhaneke yapsaydı. Birkaç çocuğun başını öpse ve okşasaydı. Kim bilir ne sevap kazanırdı. Uçağın parasını ona verseydi. Gelenler baş göz üstüne de, fakat başı da aşan, gözü de aşan çok da önemli bir iş var. Her şey önemine binaen, ehemmiyetine binaen ele alınmalı. Kıymet harbiyesine göre yapacağımız şeyler ona bağlanmalı. Farz değilse cennete girmek bir ihtiyaçtır. Hizmet zamanında cennete girmek bile abes sayılabilir. Kendini hizmete adamış bir mümin götürse cennete koysalar sıkılır. İş yok burada. Daha aktif olabileceğim bir alan varken ben oraya gitmeliyim der. Örneğini ifade eden kaçındım. Fakat insanların iftihar tablosu bu mevzuda örnekler örneğidir. Hiçbir insanın hiçbir zaman ulaşamayacağı zirvelere ulaştı. Nedir yani ulaşacağınız zirve? Cenab-ı Hakk'ın rızasına mazhariyet onu gördü. Kadı İyaz'ın ifadesiyle Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Enbiya-i zama muktedabih oldu. Kemerbeste yubudiyet içinde o mihrabın arkasında Allah'a karşı arzu ubudiyette bulundular. Meleklerin önüne geçti. Kabe Kavseyn, Hazreti Pir'in yorumuyla vücub ve imkan arası bir noktaya ulaştı. Tabiri diğerle fanileri bakiden ayıran bir noktaya ulaştı. Abdülkuddüs ifadesiyle vallahi ben oraya varsaydım geriye dönmezdim. İşte peygamberle en büyük veli arasındaki fark budur. Kendini imana ve Kur'an'a hizmete, ifak ve ittifak vazifesine adamış bir insan, adanmış bir ruh. Allah Celle Celaluhu kendisine cennete gitmek istiyor musun? Hala burada bana yaptıracağın bir şeyler varsa hayır ya Rabbi. Bir adımlık bir şey yapacaksan değil Amerika, değil İngiltere, değil umre, değil başka bir yer. Cennete dahi girmem. O cennet ki yine Hazreti Pir'in ifadesiyle dünyevi hayatın binlerce sene mesudanesi onun bir dakikasına mukabil gelmez. Binlerce sene yaşasanız bunlar cennetin bir dakika hayatına mukabil gelmez. Bu onun ötesinde cennetin binlerce senesi rüyeti cemaline mukabil gelmez. Allah'ın cemali ve kemalini. Şu sistemlere, şu kainatlara, baharıyla, yazıyla, sonbaharıyla, kışıyla serpiştirilen bütün güzelliklerin tecelli eden bu mecalide bulunan bütün o tecellilerin asıl kaynağı, sahibi, zatı zi cemalin cemali va kemalini müşahede etme. Cennetin binlerce sene mesudan hayatına tereccüh eder. Ama oraya nasıl olsa Allah kor, lütfuyla, rahmetiyle, keremiyle kor. Ben bir iki insanı daha çekip oraya götürebilir miyim? Bu davayı nübüvvete, veraset meselesidir. Peygamberlik yoluna talip olma meselesidir. Şahsi kemalat değil. Uçsan kanatlarını açsan üvek gibi, durduğun yerde dursan orada, bunların hiçbirisi ayakların yerde, bir insanın elinden tutup onu Allah'a tevcih etmek kadar kıymetli değildir. Bir gönlü fethetmek kadar kıymetli değildir. Bir ihtilaf ve iftirakı vifaka ve ittifaka çevirmek kadar kıymetli değildir. Yıkılmış bir gönlü tamir etmek kadar kıymetli değildir. Evet. İnsan çıtayı böyle yükseltmeli, yapacağı işlere böyle bakmalı, yapacağı işleri bu türlü değerlere bağlamalı. Niye her şeyi değerler üstü değerlere yükseltmek varken dun himmetlik edip de basit şeylere talip olacağız? Havada uçma, suda batmadan gezme, bunlar her zaman yapılmış şeyler başkaları tarafından. Mesele o değildir. Ölmüş ve yıkılmış gönülleri ihya etme meselesi önemlidir. Allah'tan kopmuş insanların irtibatını sağlama. Ruhu Seyyidül Enam'dan kopmuş insanların sallallahu aleyhi ve sellem yeniden bir kere daha irtibatını sağlama meselesi. Asıl mesele budur. Belli olmaz insanlar işte bununla uçarlar, bununla kanatlanırlar. Bununla cennete girerler, bununla badireleri aşarlar. Geçilmesi çok zor olan köprüyü, burada böyle bir köprüden geçtikleri için siz köprüyü geçmişsinizdir, Allah Celle Celaluhu o köprüyü de geçirir. Siz kendinizi mahrumiyetler içinde bırakmış, yaşatma sevdasıyla koşmuştunuz, oraya buraya koşmuştunuz. Gelin görün ki bakın ben sizi nasıl yaşatıyorum diyecek Allah Celle Celaluhu. Geriye dönüşü bu olur. Geriye dönüşü bu olan hiçbir şeye feda edilmemeli bence. Hiçbir şeye. Ocaklar gibi yansak da burada, çile ve ızdırapla kıvransak da, beladan belaya atılsak da, cenderelerden geçsek de, 50 defa preslensek de, balyozların biri kalksa biri başımıza inse de, fakat madem ki hizmet yurdu burası, darul hizmettir, darul ücret değildir diyor Hazreti Pirimivan, bence burada ücret peşinde, maddi manevi, kalbi ruhi ücret peşinde olmamak lazım. Hizmet peşinde olmak lazım. Çünkü hizmetler öbür tarafta rahmeti ilahinin deyişi tecelli dalga boyuyla öyle lütuflara dönüşecek ki مَا لَا اِنُنْ رَأَتْ وَلَا اُزْنُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insanın aklına gelebilmiş, insan onları tasavvur edebilmiştir. Esselam. Vazifemizin esası bu. Düşmüşün elinden tutup kaldırmak, yıkılmışı tamir etmek. Asırlardan beri rehnedar olmuş bir kale diyor. Tamire ihtiyacı var. Restorasyon bir binayı baştan başlayıp sona götürmeden daha zordur, daha zor yapılır. Hüviyete, asliyesine uygun, rengi şuydu, deseni şuydu, nakşı buydu, arabeskisi buydu efendim, mukarnası buydu. Bütün bunları vitraylarına kadar yerli yerine koymak çok zordur. Sarı Selim Kanuni Cennet Mekan Aleyhi Rahmet ve Gufran Hazretlerinin oğlu Kıbrıs fethiyle Selimiye Camii'ni yaptırmış 6 senede. Ta eski camiden başlıyor temeller oraya kadar. Arasta filan da var bunun içinde. Ben oraya gittiğim zaman 6 sene içinde bazı yerlerini restore ediyorlardı, bitiremediler. Hüviyeti asliyesine irca. Bir toplum renk atmış, kendi desenini kaybetmiş, 50 defa deformasyona uğramış, bütün değerleri yıkılmış gitmiş, bunu hüviyeti asliyesine, bulunduğu çizgiye getirme, yeniden bir kere daha onu ihya etme meselesi uğrunda bin kere ölünmesi gerekli olan bir hadisedir. Onun için mesleğimizin esası yaşatma uğruna yaşamayı terk etmek. Yaşatmak için yaşamayı terk etmek. Yolumuz bu, yöntemimiz bu ama tabii onun neresindeyiz, ben suizan edip gerisindeyiz diyemem. Çünkü çoğunuz ilerisinde olabilirsiniz. Fakat olması gerekli olan husus o. Evet. Belki bazen sıkılıyoruz bela ve musibetlerden ama o da Allah'ın takdiri. Arif'in gönlün huda gamgin eder şad eylemez. Abd-i makbulünü Mevlası azad eylemez. Diyor. Mevla seviyorsa şayet sizi ezer, çalıştırır, koşturur. Kıymeti harbiyenizi yakalamanız için. El-mü'minü beleviyün diye Türkçeden, Arapçadan Türkçeleştirmiş bir söz var. Belki o söz doğru ise doğrusu el-mü'minü beleviyün olması lazım. Mümin belalıdır demek bunun manası. Ama bunu teyit eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi var. Eşedün nasi belaen el enbiya sümmel emsel fel emsel. Belanın en şiddetlisi peygamberlere, sonra derecesine göre, seviyesine göre onların arkasından gelen davayı nübüvvetin varislerine, Ebu Bekirlere, Ömerlere, Osmanlara, Alilere radiyallahu anhüm, Şahil Geylanilere, Hasan Şazelilere münacatlarına bakınca onların nasıl bir cendere içinde ezildiklerini okumak mümkündür. Hazreti Piri Mugan'a bakın, İmam Gazzali'ye bakın, neler çekmiş. Yedikleri, içtikleri burunlarından gelmiş. 50 defa paletler altında ezilmişler bu insanlar. Ama belayı dertten ah etmemişler. Bir an belayı dertten ah etmemişler. Çünkü eşeddün nasi belan el enbiya sümmel emsel fel emsel. Derece kaybına düşmemek, dereceyi derekeye çevirmemek için durdukları yere razı olmuşlar. Radina billahi rabba ve bil islami dina ve yaşatmak lazım. Birinin ciğere ihtiyacı varsa ciğerimizi vermemiz lazım. Kalbe ihtiyacı varsa kalbimizi vermemiz lazım. Biz kazanmış oluruz. Bir de ona kazandırmış oluruz. Mesleğimizin esası bu. Bu felsefeyle bu yolda yürüyenler kazanmış sayılır. Yan çizenler kazanma kuşağında kaybetmiş sayılırlar. Yoruldum, bıktım, canıma tak dedi diyenler gerçekten canlarına tak dedirmiş olurlar.